Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş. Günaydın. Bugün böyle biraz kutlayalım istedim. Böyle şey, erken doğum günü partisi başlasın. Pazar günü ayın 18'inde, bundan 4 sene önce Dikilen Kaya, yani Standing Rock kitap yayınlanmıştı 2018'de. Ve hemen akabinde de biz zaten Ömer Bey'in de kitabı okumasıyla burada Dikilen Kaya programını yapmaya başladık. O yüzden istedim ki şöyle biraz hani bizim sevdiğimiz parçalardan, Hallucination'dan güzel böyle bir elektronik powwow gelsin. Ve o powwow'la yani Kuzey Amerikalı yerlilerinin kendi o muhteşem kabile kıyafetleriyle yaptıkları danslarla birlikte her sene düzenledikleri büyük toplanma bugün de bizim azıcık programımıza sirayet etse ve onunla birlikte de şöyle bir bakalım, biz bu 4 sene boyunca nelerden bahsettik, hangi alanlarda kazanımlar oldu, hangi alanlarda çalışmalar hala sürüyor. Onun üzerinden şöyle bir geçelim, böyle bir toparlama programı yapalım istedim bugün, bu yarım saat içerisinde, ne dersiniz? Evet, çok iyi. Bizim de zaten en az bir tane iyi haberimiz var tam bu kazanımlar konusunda, bir tane sürpriz. Evet. Çok uygun. Aslında bir tane en az dediğimiz. Yok, çok ben de da fazla olamıyor. Bende daha fazla var. Yani tabii hani kötüden çıkan iyi haberler aslında, ya da iyi, evet, gelişmeler diyelim. Şimdi hemen şeylerle başlayalım. Uzun süre biz zaten bu yatılı okullar meselesini takip ediyorduk. Kitapta da ağırlıklı olarak yer alan bir konuydu bu. Hatta kitapta ben bunu biraz epigenetikle bağlamıştım. Yani eskiden yaşanan travmalar acaba bu halkların ilerleyen generasyonlarında bir şekilde kendisini gösteriyor mu? Ve burada bir genetik uzmanıyla da bu konuyu konuşmuştuk. Kendisi kendi laboratuvarında yaptığı çalışmalardan örnekler vermişti. Onlar balıklar üzerine çalışıyorlardı ama bir nevi bir gen hafızası olduğundan ve bunu bunun generasyonlar arasında aktarabilme olasılığından bahsetmişti zaten kitap içerisinde de. Son zamanlarda da işte bu yatılı okullar, yani hiçbir gerçek gömülü kalmadığı gibi bu yatılı okullarda öldürülen çocukların, ölen, hayatlarını kaybeden çocukların, ölen ya da öldürülen ama bir şekilde kaybolan çocukların gerçekliği de su yüzüne çıktı son geçtiğimiz sene içerisinde. Çalışma grubu oluşturuldu. Aslında bu çok önemli bir şey ve her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin İçişleri Bakanı'na yerli bir kadın seçildi. Ve şu anda Deb Haaland orada görev yapıyor. Onun da mihmandarlığında Kanada'da başlayan bu hareket, Kanada'daki yatılı okulların arka bahçelerinde çıkan çocuk cesetleri Kuzey Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin deki birçok meşhur yatılı okulun bahçelerinde yapılan kazılarda da karşılaşılmaya başlandı ve bununla ilgili ilerlemeler kaydedildi, komisyonlar kuruldu, araştırma metinleri yazıldı ve sonunda artık Uluslar Birliği'ni, çünkü birçok kabileden bahsediyoruz, çocuklarını bu okullara gönderen ve onları kaybeden, aynı zamanda parçalanan aileler, parçalanan kabile yapısı, geleceği olmayan, yani kabileler için çocuklar o kadar önemli ki, bütün tarih boyunca bu böyle, eskilerden günümüze kadar, çünkü onlar kabilelerin ve dolayısıyla geleneklerin, tradisyonların devamlılığını sağlıyorlar. Fakat siz çocukları onların elinden aldığınız zaman ve onları asimile etmek için bu okulları kapattığınız zaman, bir de oradan geri göndermediğiniz zaman, çocuklar orada ya hastalıktan, ya kötü bakımdan, ya da tacizden öldükleri zaman, siz o zaman işte o kabilenin geleneklerinde kökünü kazıyorsunuz. Biz burada defalarca anlattık. Ladonna'nın tecrübeleri üzerinden anlattık. O da büyük annesinin yanında büyüyen bir çocuktu ve burada yerli kabilelerde genelde olan şey de bu. Çocuklar hep büyük anneli, ağırlıklı olarak büyük anneleri ya da büyük babaları tarafından büyütülüyorlar. Ve bu da aslında geleneklerin devamlılığını sağlıyor. Çünkü onlar geleneğe daha hakim oldukları için bu ihtiyar heyeti. Onlar bunları çocuklarına aktarabiliyor, torunlarına aktarabiliyorlar. Ve bu sayede de şeyler, tradisyonlar, gelenekler, lisan her şeyden önce yaşıyor. Fakat siz çocukları o zincirin içerisinden çıkarttığınız zaman kime aktaracaksınız, kime anlatacaksınız? Çocuk geri geldiğinde artık büyümüş bir insan oluyor, büyükler ölmüş oluyor vesaire. Ve bu aslında gerçekten ciddi bir Pandora'nın kutusunu açtı. Bu minik bedenlerin bulunması, keşfi ve ondan sonra arkasından gelen gerek hukuki süreç, gerek de sosyolojik süreç, antropolojik, sosyolojik süreç. Burada Kanada'da gene bir hala süre gelen bir şey var. Şu anda bir çalıştay var, öyle anlatayım size. Ve burada da işte bununla ilgili neler yapılabilir? Belki aynı Holokost sonunda olduğu gibi belki bir anıt mezar, toplu bir anıt mezar yapılması düşünülüyor. Çünkü 4.000 çocuk ölümünden bahsediyoruz burada. Ciddi bir rakam. 150.000 tane ilk ulus çocuğunun bu okullarda okullarda eğitim alması, yani tırnak içerisinde eğitim almış olması söz konusu ve bu Kanada için sadece geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer rakamlar var. Dolayısıyla Evet, ben bence de bir araya gireyim, pardon. Yani tabii. Katolik Kilisesi'nin başı da bunu oradaki ziyarette bizzat jenosit, yani soykırım olarak nitelendirdi. Bu da bir ilk olarak kayda Evet geçti yani. ve bunların hepsi aslında Dikilen Kaya'da konuşulan konulardı. Dikilen Kaya derken Stalingrad'da o bütün herkesin bir araya geldiği o muhteşem toplaşmadaki en önemli konulardan bir tanesiydi. Dolayısıyla ben de bunu kitaba taşımıştım ve şimdi bu konuyla ilgili bu tarz gelişmelerin olması bence çok olumlu. Yani artık bir şeyleri çözmeye doğru gidiyoruz. O kemikleşmiş düğümleri artık yavaş yavaş çözmeye doğru gidiyoruz. Sosyal düğümler, bunlar çözülmesi çok zor olan düğümler. Hani iyileşmesi çok zor olan yaralar ama en azından bunların tanımlanması, açığa gelmesi, tanınması hiç olmazsa o closure denilen olay, yani bir şekilde sürekli olarak bu travmalarla yaşayan insanlara en azından bir iyileşmeye yönelik bir şans verebiliyor. Bir başka küçük kazanım, çok yakın bir zamanda küçük ama çok önemli bir kazanım bence. Amerika'daki 650 coğrafi feature deniyor bunlara. Coğrafi önemli bölge diyelim. Mesela bir dağ ya da bir akarsu. Bunların önüne getirilen squaw diye bir kelime var. Bu kelimenin kaldırılması konusunda Deb Haaland'ın da girişimiyle birlikte artık ayyukaya çıkan talepler sonunda karşılık buldu. Ve bu kelime 650 coğrafi unsurdan Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkartılacak, isimler yenilenecek ve aynı zamanda haritaların da yenilenmesi gerekiyor tabii. Squaw ne demek? Squaw aslında özellikle böyle beyaz erkeklerin evlendikleri yerli kadınlara verilen aşağılayıcı bir terim. Ve bu düşünülmeden kullanılan kelimelerden bir tanesi. Bu da aslında dilin ne kadar önemli ve ne kadar yaralayıcı yeri geldiğinde olabileceğini de gösteriyor bize. Yani Türkiye belki karı diye de şey Gibi yapabiliriz. kapatma, karı, ya o tarz şeyler belki olabilir. Bu ama bu kelimenin artık lugattan çıkarılması, özellikle yasal karşılıklı yazışmalarda tamamen çıkarılması ve en önemlisi yer tanımlarından, yani toponimlerden ayrıştırılması ve kullanılmaması, ki biz toponimleri de burada konuşmuştuk. Aynı zamanda benim kitabımda da çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü toponim ne demek? Bir yer ismi aslında. Ve aynı zamanda hafızaya da yer eden bir, sirayet eden bir yer ismi. Yani burada yerlilerin toponimlerle olan ilişkileri aslında onların sözlü hafızalarının, sözlü tarih geleneklerinin bir parçası. Dolayısıyla buradan da böyle bir kelimenin artık silinmesi gerçekten aslında küçük, gözden kaçabilecek ama bence çok önemli bir Evet. gelişme. Ve Belki de öyle. dikilen kaya sonrasında olan bir gelişme. Yani bunlar konuşuldukça, bunlar ortaya çıktıkça artık kaçınılamaz gerçeklikler oluyorlar ve insanlar da mecburen bu konuda bir şeyler yapmak zorunda kalıyorlar. Bir başka şey, bu aslında kötü bir haber. Son birkaç haftadır bunlarla boğuşuyoruz. Saskatchewan'da bir şeyde rezervasyon alanında, öyle söyleyeyim, çok ciddi bir bıçaklama olayı gerçekleşti. İki tane genç, bunlar kendileri yerli, şeyin içerisine, rezervasyon alanında kapıdan kapıya gidiyorlar, kapıları tekmeleyerek açıyorlar ve rastgele insanları bıçaklıyorlar. Çok ciddi yaralanmalar oldu, ölümler gerçekleşti. Bunun sonrasında tutuklamalar oldu. Yani tutuklama olamadı. Aslında saldırganların ikisi de ölü ele geçirildi. Birincisi zaten olay yerinde öldürüldü. İkincisi de yaralanmıştı. Yaralarından dolayı öldüğü için ölü olarak ele geçirildi. Şimdi bunlar kabile mensupları. Ve başka bir aslında sorunu, büyük bir sorunu ortaya çıkaran, tekrardan gündeme getiren bir şey oldu. Bu da bütün bu asimilasyonlar, bütün bu rezervasyonlar içerisinde insanların tıkılmaları ve kendi geleneksel hayatlarından kopmaları sonrasında gelişen işte alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığını tekrardan gündeme taşıdı. Ve bu konuyla ilgili hani bir şeylerin yapılması gerektiğini, yapılmadığı takdirde gençlerin bu şekilde bu karmaşa içerisinde kaybolacaklar. Çünkü bunları yapanlar genç insanlar ve bu genç insanlar da maalesef uyuşturucu bağımlısı ve uyuşturucuların bu rezervasyonlara sokulması ve burada satılması da federal hükümetler tarafından göz yumulan bir durum. Dolayısıyla bununla ilgili bunlar tekrardan gündeme geldi, konuşulmaya başlandı ve biz bu adiksiyon meselesini, yani bağımlılık meselesini de defalarca zaten burada dile getirdik. Dikilen Kaya'da aynı zamanda kitap içerisinde de yer alıyor ve aynı zamanda Dikilen Kaya'daki bu büyük gösteriler esnasında çok sıklıkla konuşulan bir şeydi. Eğer biz topraklarımızdan ve yaşam biçimlerimizden edilmeseydik, eğer biz yapmak istemediğimiz şeyleri yapmaya zorlanmasaydık, bu şekilde çocuklarımızı kaybetmeseydik ve çok ya da bu okullara maruz kalmasaydık ve böylece çok içinden çıkamayacağımız, bize hiçbir şekilde tıbbi destek verilmeyen depresyonlar içerisinde kaybolmasaydık, biz zaten bağımlı olmazdık diyor dediler insanlar. Dikilen Kaya'da ve aslında burada bu sanki spontan gelişen bir saldırıymış gibi, iki tane işte uyuşturucu bağımlısının bir rezervasyonda terör estirmesi gibi anlatılabilecek bir haber hikayesi, artık birçok haber kaynağında daha da köklerine inilerek ve oradaki yerli seslere de, kabile mensuplarına da söz hakkı verilerek bu şekilde anlatılmaya başlanıyor. Ve böylece hiç olmazsa hikaye biraz daha doğru bir şekilde, hikayeye çok da vakıf olamayacak insanlara ulaşmaya başlıyor. Bence bu da Dikilen Kaya'nın kazanımlarından bir tanesi. Yani o kadar çok şey var ki, sizin de yakın zamanda takip ettiğiniz işte Verona Leduc'un da arasında bulunduğu, öyle değil mi Ömer Bey? Siz de evet, şeyden, bu önemli bir kazanım, küçük yani kötünün iyisi diyebileceğimiz, Özdeş de biraz önce konuşurken söyledi. Yani kötü bir haberden ama iyi bir sonuç çıkması bile sevindirici oluyor. Bu yerli su koruyucuları, su savunucuları diye adlandırıp pek çok konuştuk. İşte bu özellikle de Minnesota'da Hubbard County şeyinde, ilçesinde bir mahkeme kararı var. Bu da Davud'un Calud'u yenmesi diye adlandırılıyor. Yani Line 3 diye 3. petrol boru hattı, tar sands işte o dedikleri en kirletici şeyde ki ona karşı direnen, boru hattına direnen yerlilerin haklarını müthiş bir şekilde çiğniyor Minnesota polisi, Hubbard County polisi ve hatta Tarahowska, sık sık adını geçirdiğimiz bir başka aktivist, endijen aktivist, Jinib kolektivinin kurucusu kendisi, Şikayetçiymiş zaten. 15 ay önce sabahın altısında kaldırdılar beni ve sürdüler. Bir sırıtan bir şerif geldi. Yıllardır oturduğum evi terk etmemi istedi. Ve 50'den fazla polis arabası geldi bir toprak yol üzerinde. Bütün yolu kapattı. Ve 12 kişi de bütün bu ırmakları ve yaban pirincini korumak için bu Line 3 denen 3. hattın boru hattının kirletmesi sonucunda mahvolacakları korumak isteyenleri de gözaltına alıp çamura attılar ve muazzam kötü muameleler ettiler. Sonunda bunu takip etmişler ve nihayet işte kötünün iyisi dediğim bir mahkeme kararı çıkmış. Polis protestoları yapmalarını engelleyecek ablukaları ve böyle saldırıları kanunsuz olduğuna hükmetmiş. Hı hı. Onun için de şey diyorlar işte. Yani Davud bu Calud'u bu sefer yendi diyorlar. Yani evet. Bu şey Winona LaDuke'da sık sık üzerinde durduğumuz kendisinin görüşlerine ve eylemlerine yer verdiğimiz Winona LaDuke'da yargıca bu Hubbard ilçesinin polisinin yetkilerini aştığını ve bizim haklarımızı çiğnediğini kabul ettiği için teşekkür ederiz demiş. Evet. Bastıramazsınız yerli halkları Enbridge şirketinin karları uğruna ve kanunun etrafından dolanamazsınız. O yüzden de bu önemli. Bütün kuzeydeki yerlilerin haklarına önemli bir zafer olarak ve geçer ve baskıcı bir polis gücünün de kendi topraklarınızda avlandığınız, yaşadığınız yerlerde haklarınızı çiğneyemeyeceğini gösteren önemli bir karardır demiş. Evet. Çok önemli. Şöyle Winona LaDuke biliyorsunuz 2018 yılında orada bir arazi satın aldı. Ve aslında buradaki toplaşmalar onun arazisi üzerine gerçekleşiyor. Bu biraz 2018'de bu araziyi satın aldı. Onun öncesinde işte 2014-2016 döneminde Standing Rock döneminde de LaDonna'da kendi arazisini açmıştı zaten evet. Göstericilere. Yani burası aslında özel mülk. Toplaşmaların olduğu yer. Onun da altını çizelim. Bir başka şey de söylediniz, o da çok önemli. Yaban pirinci. Şimdi bu bayağı ciddi bir mevzu. Menomin. Biz bunu zaten burada Dikrankaya'da da uzun uzun anlattık. Evet. Aynı zamanda ben geçen haftaydı galiba İPBES'in bu Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuş olan biyolojik çeşitlilik grubunun bir webinarına katıldım. Ve orada dört tane sanırım konuşmacı vardı. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nden bir profesördü ve kendisi de yaban pirinci, ya beni çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de yaban pirinci üzerine yaptıkları çalışmadan bahsetti. Yani artık bu gerçekten akademik çalışmaların merkezine oturmuş bir bitki. Çünkü burada yerlilerin, oradaki indijen toplulukların binlerce yıldır şey yaptıkları, cultivate ettikleri, yetiştirdikleri, kullandıkları bir pirinç türü. Ve aynı zamanda biyolojik çeşitlilik konusunda da korunması gereken bir tür. Yani ve İPBES'in de bunun korunması gerekliliğini tanıdığı bir tür. Dolayısıyla biz özellikle şimdi biyolojik çeşitliliği ön plana getirdiğimiz, konuştuğumuz, tartıştığımız ve bu yöndeki araştırmaları yoğunlaştığı bir döneme girdik biliyorsunuz. Belki 2030'a kadar da umarız bu süre ve daha sonrasında aslında hep olsun süre gelecek. Fakat 2021-2022 yılları biyolojik, yani özellikle bu yıl biyolojik çeşitlilik yılı olarak saptandı. Önümüzdeki yıllara da bunu sirayet etmesi dediğim gibi gerekiyor. Çünkü çalışmalar, hani böyle siz bilimsel çalışmaları 3 günde yapamıyorsunuz. Çok uzun zamanlar boyunca gözlem gerektiriyor bunlar. Ve bu Line 3 olayında yaban pirincinin bence daha fazla öne çıkması gerekiyor. Ve hatta belki İPBES'in dahi topa girmesi gerekiyor. İPBES'i de açılımını söyler misin lütfen? Tabii İPBES'te biyoçeşitlilik tam açılış şeysini, ne derler adını, açılışını Türkçe olarak size Yani söyleyemem ama biyolojik çeşitliliğin Intergovernmental, korunması. yani uluslararası bilim politika platformu, biyoçeşitlik ve ekosistem servisleri üzerine kurulmuş hükümetler arası bilim ve politika. Ya yani bu bilim politika, yani science policy dedikleri olay aslında çok önemli. Çünkü gerçekten ve bilim insanları da artık yavaş yavaş bunun farkına varmış durumda. Biz geçen son Entropy bölümünde de bunu konuştuk Chloe ile beraber. Bir teknik rapor hazırladık, Avrupa Birliği'ne sunduk. 8 kişilik bir biyolojik çeşitlilik eylem grubu olarak Avrupa Coğrafi Bilimler'in altında bir eylem grubu bu. Ve içerisinde Avrupa'dan birçok bilim insanı var, bir de ben varım. biz bu teknik raporda da zaten benzer bir şeyin altını çizdik. Yani bilim insanları eğer yaptıkları çalışmalarda etki kaydetmek istiyorlarsa gerçekten politika yapıcılarıyla konuşmak zorundalar. Yani o köprünün bir şekilde kurulması gerekiyor. Ve yavaş yavaş işte böyle İPBES gibi kurumlar sayesinde de bu köprünün temelleri atılıyor. Bu da çok önemli. Ve işte nasıl Birleşmiş Milletler'in altında işte iklim değişimiyle ilgili çalışan gruplar varsa, aynı şekilde biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler üzerine çalışan grubu da İPES temsil ediyor zaten ve yazıldığı gibi okunuyor. O yüzden dinleyicilerimiz de çok kolay bir şekilde bunu aslında internetten bulup daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Aynı zamanda eğitimleri de oluyor ücretsiz. Onlara da katılıp kendileri nasıl bu işe dahil olabilirler, o konuda da bilgi sahibi olabilirler. Şimdi vaktimiz az kaldı ama bir şey daha bahsetmek istiyorum ben. Malum kraliçeyi taksiratlarını affetsin dönemine gönderdik artık inandığı varlık. ama onun taksiratları da bayağı bir fazla. Bu da bunlarla yanıp Affedilmesi diyorsun. ya Biraz artık zor. biraz terleyecek gibi gözüküyor gittiği yerde. Şöyle biz bunu zaten yani Kanada ekseninde uzun uzun konuştuk. Yani monarşinin orada yaptığı şeyleri zaten yatılı okullar ya da göz yumduğu şeyleri ya da yapılmasına yol açtığı şeyleri zaten yatılı okullar ekseninde de bir tık anlatmıştık. Ve kraliçe öldükten sonra, yani kraliçe Elizabeth'ten bahsediyorum burada. Tabii ki o öldükten sonra bunlar konuşulmaya başlandı ve şöyle sesler çıkmaya başlandı ve bence bu çok önemli. Yani bir insanın ölümünden sonra sadece onun işte ne bileyim, ah şöyle köpek severdi, böyle şirindi, işte şu kadar torunu vardı bilmem ne falan şeklinde konuşulmasından ziyade onun monarşisinin, onun yönetiminde olan monarşinin yol açtığı insan hakları ihlallerinin de aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini birçok kişi dile getirdi ve bu kişiler de ağırlıklı olarak bu insan hakları ihlallerine maruz kalan kitlelerdi aslında. Bunların içerisinde işte Avustralya'daki aborijin topluluklar, Irak'taki birçok Iraklı ve bu konuda çok vokal oldular. Hatta öyle ki Wet'suwet'teki indijen topluluklar onların konuşmalarının birkaçına kendi sosyal medya hesapları üzerinde yer verdi. Irak Savaşı'ndan bahsediyorum ve orada monarşinin rolünden aslında. Bunların hepsinde konuşulması gerekiyor. Yani Kraliçe Elizabeth sadece işte şöyle kuvvetli bir hükümet insanı değildi ya da global işte politikada yer alan bir kadın figürü değildi. Aynı zamanda çok ciddi sınırlar ötesi ve global anlamda etkili olan birçok hak ihlalinin de altına imza atan kişilerden birisiydi kendisi. Zaman içerisinde bilerek, bilmeyerek, sonucunu hesap ederek ya da etmeyerek. Bunların da konuşulması gerek. Burada hatırlarsınız birkaç bölüm önce bir şeyde Avustralya'da Lydia Thorpe'dan bahsetmişti. Kendisi bir milletvekili ve yemin etmesi gerekiyor senatoya girebilmesi için. Senatoda da yemin ederken monarşiye olan bağlılığından falan da bahsetmesi gerekiyor. Öyle böyle bir iki cümle de var. Eğer o cümleyi tam olarak söyleyemezse senatör olarak, resmi olarak senatör olamıyor. Ve orada da kendisi aslında işte koloniyel monarşi falan tarzında yaklaşımlarda bulunmuştu ve parlamentodan da çok Sömürgeci dedi. Sömürgeci, aynen. Sömürgecilere olan olmayan bağlılığımı şeklinde böyle bir şekilde kendisi çevirmeye çalışıyordu bu yemini. Ve itirazlar sonrasında mecbur kalarak istemeye istemeye yazıldığı gibi metni okumak zorunda kaldı. Ama belki Kraliçenin ölümüyle birlikte artık Avustralya gibi bir ülkede de yavaş yavaş bu tarz yeminler parlamentoda daha farklı şekilde edilmeye başlar. Çünkü bir şekilde metnin değişmesi gerekecek. Metinde kraliçeye olan bağlılığından bahsediyor. Artık kraliçe yok. Kralın bağlılığından. Bir kem süreyi aşmak. Aynen. Olur. Evet. Açtık. Benden bu kadar. Son iyi haberi de vereyim. İlk hadi. Alaska yerlilerinden Mary Peltola Alaska'nın yeni kongre temsilcisi seçildi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen protofaşistlerinden Sarah Palin'i alt etti. Yupik kabilesinden ilk Alaska'nın yerli halklarından kongrede görev yapacak ilk kişi Mary Peltola oldu. Evet, harika oldu. Çok iyi oldu onu hatırlatmanız ve onu unutmuştum bu şeyde. Sonunda ben bir iyi haber vereyim. Deb Holland'da Montana'da en yeni ulusal wildlife koruma yani vahşi alan koruma merkezine açtı. Bu Marion yakınlarında bir yer ve aynı zamanda bir sonraki bölümde bunu uzun uzun konuşuruz. Evet. Aynı zamanda yerli halkların da çok yakında hatta sınırların içerisinde yer alıyor. Bu da çok önemli. Minik minik kazanımlar ama bence önemli kazanımlar. Yavaş yavaş bir şeyleri iyileştirmeye doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Bakalım. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek üzere.